سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضران طریقت، اللہ رب عزت و ہستی ہے جنہوں نے اپنی قدرت سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ رب عزت و ہستی ہے جنہوں نے اپنی قدرت سے ہمیں یہاں اللہ رب العزت کے ایک مقبول بندے کی در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اتنا تقوی والے مجمع علماء کا مجمع، اللہ رب العزت کے ڈرنے والوں کا مجمع، اس میں اللہ کی طرف سے ملنا، اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے. برادران طریقت، ایک اللہ رب العزت ذات ہے، اللہ رب العزت کی صفات ہے، اور ایک اللہ رب اور شان ہے. انسان ایک دلہن ہے، دلہن کی ذات ہوتی ہے، دلہن کی کچھ صفات بھی ہوتے ہیں، جیسے خوبصورتی ان کی ایک صفت ہے، سسر اور ساس کی خدمت کرنا یہ بھی ایک صفت ہے، پورے گھر والوں کو ہاتھ میں لے لینا یہ بھی ایک صفت ہے، ہر کام تو سلیقے سے کرنا یہ بھی ایک صفت ہے، مہمان گھر میں آتے ہیں اس کو اچھی طرح ریسیو کرنا، کھانے کھلانا یہ بھی ایک صفت ہے، اور ایک دلہن کے جلوے اور انداز ہوتا ہے، روز نئے کپڑے بدلتی ہے، جوتے بدلتی ہے، سرخی اور پاؤڈر لگاتی ہے تاکہ میں شوہر کی نظر میں اچھی نظر آؤں، اس لیے اس کا ہر روز نیا نیا انداز ہوتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت کے کچھ صفات ہے. ایک حدیث میں 99 صفات آ چکی ہے، تورات میں 1000 تھا، اور ابن کثیر میں 6000 کی روایت جا چکی ہے. اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کی انداز ہے، ہر روز اللہ رب العزت میں اور اللہ کی شان ہر روز نیا نیا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے رات کی تاریخیوں میں اٹھتے ہیں، دن کی روشنیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر روز اپنے دل پہ نئی نئی کیفیات محسوس کرتے ہیں. یہ کیفیات کون محسوس کریں گے؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اتنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک اللہ رب العزت سے محبت ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی عظمت ہے. مثال کے طور پر اسکول ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے، ایک کالج ہے، پروفیسر ہے. اب کلاس میں یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک مدرسہ ہے، مدرس ہے، اس کے درس میں 30 طلباء ہے. اب استاد کون ہے؟ 30 میں سے 20 طلباء جوڑ کر 10 طلباء محبت والے ہوتے ہیں. محبت والے یہ مثلاً کبھی گھر سے کوئی تحفہ لایا، کبھی فروٹ لے کے آیا، کبھی اسپرے شیشے خوشبو کی بوتل لے کے آیا، کبھی جوڑا لے کے آیا استاد کو خوش کرنے کے لیے. کچھ طلباء 3-4-5 ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ استاد کی عظمت غالب ہوتی ہے. مثلاً استاد جب روم سے نکلتا ہے وہ دیکھتے ہیں استاد جی نکل آیا تو ادھر کانپنے لگتا ہے، استاد ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے. باقی اسٹوڈینٹ اسے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہتے اب کتاب دیکھتے نہیں، استاد جی نکل آیا. اب طلباء تو سب دیکھتے ہیں، لیکن جن طلباء پہ استاد کی عظمت غالب ہوتی ہے وہ طلباء 30 طلباء میں سے 3-4 طلباء نہ اس کو گیم اچھا لگتا ہے، نہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے، استاد کی طرف دیکھتا رہتا ہے. ایسے نہ کہ استاد اشارہ کرے اور میں فوراً پہنچ جاؤں، یا مجھ سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے جو استاد کو پسند نہ ہو، کیونکہ اس طالب علم پہ استاد کی عظمت غالب ہوتی ہے. برادران طریقت، اب ایک عام مسلمان ہے، نماز کا ٹائم ہوا چلے گئے، حج فرض ہوا حج پہ چلے گئے، رمضان کا روزہ آیا روزہ رکھ لی. ایک کچھ محبت والے ہوتے ہیں، اذان سے پہلے وضو کی تیاری، حج سے پہلے کئی سال حج کی تیاری، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری. مثلاً تبلیغ میں جانے والے حضرات تبلیغ پہ جانے سے پہلے کئی مہینے تیاری کرتے ہیں، ہمارے حضرت جی کے اجتماع کے لیے آنے والے کئی مہینے بلکہ کئی سالوں سے تیاری ہوتی ہے. پوچھ دیں حضرت کب اجتماع ہوگی، کب اجتماع ہوگی، کب جائیں گے؟ دیکھو یہ محبت والے ہوتے ہیں. کچھ عظمت والے ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی جس طرح عظمت غالب ہوتی ہے، کچھ لوگوں پہ اپنے استاد کی عظمت غالب ہوتی ہے. اس طرح کچھ مسلمانوں پہ، کچھ اہل طریقت پہ، کچھ دیندار لوگوں پہ، کچھ ایمان والوں پہ اللہ کی عظمت کا غلبہ ہوتا ہے. جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے نکلتے تو آپ سمجھتے کہ ابھی ابھی اس کا والد فوت ہو چکا ہے. جب وہ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ اس آدمی کے متعلق 5 سیر کا حکم ہو چکا ہے. جب وہ بات کرتے تو اس طرح کرتے جیسے ابھی ابھی آدمی آخرت کا نظارہ کر کے آیا ہے. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اس پہ غالب تھی. اب یہ عظمت کیسے آئے گی؟ یہ بھی ذوق سینے جو ہم پیتے رہتے ہیں، نمازوں میں نہ ذوق نہ شوق، نہ رات کی تاریکیوں کے لیے انتظار، نہ حضرت جی کی محفل کے لیے ایک عارف کے دل سے ہمیں کچھ مار پتے، کچھ جل، کچھ نور ہمیں بھی حاصل ہو جائے. یہ کہ ایک اللہ رب العزت سے محبت ہے، ایک اللہ کی معرفت ہے. ایک اور انداز سے دیکھو، محبت اور معرفت میں بھی فرق ہے. اب معرفت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ما خلقت الجن والانس الا ليعرفونني، میں نے اپنی معرفت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جن اور انس کو. اب یہ معرفت معرفت والوں کے سینے سے ملیں گے. برادران طریقت، ہمارے رضی احمد برکات ملالیا ایک دن خوشی فرماتے اور آنسو جاری تھے، فرما رہے تھے ابھی مجھے اگر اطلاع مل جائے کہ تجھے ابھی دنیا سے سفر کرنا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو میں ابھی ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو کہ تیرے عشق نے مجھ کو غم دیا، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے. اب یہ غم کیسے ملتا ہے؟ یہ غم والوں کے ساتھ لگنے سے ملتا ہے. معرفت کی دنیا میں آنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم دنیا میں جنت کا مزہ کیوں نہیں سکتے. فتاوی تتخارنیہ میں ہے کہ جو بندہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں جنت کا مزہ نہ چکھے، اس عمل پہ اس کو آخرت میں بھی جنت نہیں ملے گی. محبت اور معرفت کے سارے حصہ لیتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں. ایک لڑکا ہے، اس کا باپ کینیڈا گیا، اب وہ 20 سال کے بعد آ رہا ہے. وہ بچہ تھا جب والے سفر پہ گئے تھے. اب ماں کہنے لگی کہ بچہ آپ کا ابو ایئرپورٹ پہ آنے والا ہے 20 سال کے بعد. بچے نے بڑی تیاری کی. تیاری کرنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کے ابو اچانک نکل آئے. اب اس کے بغل میں ایک بیگ تھا، ایک سر پہ بیگ تھا، ایک ہاتھ میں تھا. اب وہ کہنے لگا بچہ یہ بیگ میرے ساتھ تھوڑا گاڑی تک لے جاؤ. اب وہ کہتا ہے بابا جی آپ کا احترام سلام کو پہ، لیکن میرا ابو آ رہا ہے، میں ابو کے لیے 20 سال سے انتظار میں تھا، ابھی نکلنے والے ہیں. جب وہ گزر جاتا ہے تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ ادھر کھڑے ہیں، آپ کا ابو تو گزر گیا. وہ کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں آپ کا ابو ہے. جو ہی اس کی نظر پڑتی ہے اب اس کا دیکھنا بدل جاتا ہے، اس کا چلنا بدل جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی حرکت بدل جاتی ہے، اس کی سانس بدل جاتی ہے، پورا جسم متزلزل ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میرا ابو ہے. پہلے محبت کی معرفت نہیں تھی، لیکن جب معرفت آ گئی تو پورا جسم اس کا متزلزل ہونے لگا. اس طرح اگر مسلمان کے اندر، صالحین کے اندر، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کے اندر اللہ کی معرفت آ گئی تو زندگی کا نقشہ بدلا ہوا ہوگا. لہذا برادران طریقت، یہاں جتنے ساتھی آئے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی معرفت کو مانگے، اللہ رب العزت سے اپنی معرفت کو مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. اور اللہ والوں کی جگہ پہ یہاں رہ کر ان خانقاہوں کی ادب احترام، اور یہاں جتنے خلفاء حضرات تشریف لا چکے ہیں ان کی خدمت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.